Слабините са ти мокри и няма смисъл да се правя на машкар пред теб. Виждала си тихите води дълбоки. Ще ти дам всичко от дом до Сваровски. Отношения обноски, дом периньонски. От коя мафия дъщеря на кой дон си? Изболи се скоро да си, ще ги прескоча. Харесваш русенски газета, from the streets, дет нямат кво да губе, да. Луди като нас, непокисти, мръсни, нечисти. Винаги в схеми, гранде, не тънки. Винаги засмяни, даже и като сме тъжни. Ледени като айсберг, живота ни научи. Харесвам лошите момчета. Сакаш влизам от дома. Отново хит, 20 годишно бут на кома. Клише, но аз изобретих клишетата. Русе, Варна, лошите момчетата. Обичан, мразен, на кръста разпетия. Тонове бас блъскат десетилетия. Добър човек съм, но ще те боли носа. Тихо влизаш и бандата на ръба. Песната ми е изпята, но още се върти. От гумени глави до лудницата R&B. При лошите момчета няма лицемерие. Разривяваме клуба, имай ми доверие. Мацки, размърдайте баджаците. Да им настъкнати брадите и мустаците. Този хит е от старите ленти. Но Колумб подкрива нови континенти. Харесвам лошите момчета. Лошите, ама това е ремикс за момчета лошите. Песен с Бат Мишо, Legendary. Поздрави за всички, Legendary. Baby just dance now. И всички ги забравям, baby slide down. Сега ще ги парзалям, ръцете горе дами. Защото фърлен е Зара, най-добрите на пазара. В песен с Мишо Шамара. Запеят всичките бичета. В един глас е бати хита. Това е Мишо с Бенере.